ونتبعوا السنة والجماعة تنفوات السنة نجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة تنجيكوشنا شذوذ نخلاف نفرقة ونتبعوا السنة تنفوات السنة والجماعة نجماعة كوندي موجة لو إسلام تنفوات السنة تنفوات جماعة كوندي موجة لو إسلام wanajitanibu shudhudha na tunajiepusha na shudhudha ile kutoka katika jamaa mtu anayetoka katika jamaa anakuwa ni shari na pia tunajiepusha na khilaf na furqa mfarakano baina ya waislamu tunajiepusha na haya tunafuata sunna na jamaa as-sunna la yakhfa alaykum manzilata as-sunnati fil islam hakuna katika sisi asiyejua daraja ya sunna katika uislamu idhan tabi'u mai wanatabi'u sunna wanatabi'u sunnata wal jamaa na tunafuata sunna na jamaa kundi moja la waislamu wanajtanibu shudhudha tunajiepusha na shudhudh kuna ashudhudh huwa alkhuruj anil jamaa wal khilaf pia tunajiepusha na khilaf والفرقه نفرقه نمتغا قلنا درجه يا سنه ketika الاسلام كل مmoja ketika sisi anajua kwamba sunna ni wahi kila mmoja ketika sisi anajua kwamba sunna ni wahi min Allah subhanahu wa ta'ala يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني اوتيت القران ومثله معه mimi nimepewa qurani na mfano wa qurani pamoja na ndio hii sunna سنة والسنة عند المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هذه السنة عند المحدثين ونتبع السنة نتنفوت سنة والجماعة نجماعة السلف رضوان الله تعالى عليهم ينقطوا السنه ولikuwa hawafariqish wala hawaulizi baina sunna alwajiba wa ghairi alwajiba wao wanafuata sunna na hivi ndivyo tunatakiwa sote tufuate sunna bila kuulizia hii sunna hii ni ya lazima au si ya lazima mtu anatakiwa afuate sunna kiasi cha uwezo wake fattaqullaha mastata'tu mtu afuate sunna kiasi cha uwezo wake lakini ile kubagua kwamba hii ni sunna si lazima siifanye hii ni sunna lazima niifanye mtu anatakiwa afanye sunna kiasi cha uwezo wake iwe ni lazima au si lazima yakulu ahadu salaf adun sahl ibn abdullah at-tasatturi yakul mathalu sunnati fid dunya mathalu aljannati fil akhirah mathalu sunnati fid dunya مثل الجنة في الآخرة من دخل الجنة في الآخرة سلم ومن دخل السنة في الدنيا سلم مفانو السنة في الدنيا نمفانو بيبو كل آخرة مني كوينجيا بيبوني كل آخرة أنا سلميكنا عذاب مني كوينجيا سنة في الدنيا نمني كسلميكنا بدعا كلا وشاف مثل السنة في الدنيا مثل الجنة في الآخرة من دخل الجنة في الآخرة سلم ومن دخل السنة في الدنيا سلم ونتبع السنة والجماعة نتنفوات جماعة كوني موجة لو إسلام كوني موجة لو إسلام نللي بكون هيلي هيلي ديو أهل السنة والجماعة كوني هيلي ديو الفرقة الناجية كوني هيلي ديو الطائفة المنصورة kundi hili ndio al-ghuraba kundi hili ndio as-sawad al-a'zam kundi hili ndio as-salafiyun ahlus sunnati wal jamaa jio hi al-jamaa kwa hadithi ya mtume sallam hadithu al-iftiraq qala sallallahu alayhi wasallam iftaraqat al-yahud ala 71 firqa wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqa وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة جهي wanatabiu sunna wal jamaa. Hawa ndio ahlu sunnati wal jamaa, hawa ndio as-salafiyun, hawa ndio al-ghuraba, hawa ndio at-ta'ifatul mansura, hawa ndio al-firqatul nadiya. Jina hili au majina haya yote na maana moja, ni ahlu sunnati wal jamaa, wanatabiu sunna wal jamaa, tunafuata sunna na tunafuata kundi hili moja. Wanajitanibu shudhudh, tunajiepusha na ushudhudh kutoka katika kundi hili moja. Kila anayetoka katika kundi hili ni kwamba ni shari, kila anayetoka ni shari, amewacha jamaa, kundi moja la Waislamu lililoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah aliposema wa'tasimu bihablillahi jamia, shikamaneni na kamba ya Allah nyote pamoja, na tunajiepusha na khilafu na furqa. Hii ni khilafu inayoleta furqa, si khilafu ambayo haileti furqa. Kuna khilafu ambayo haileti furqa, watu wanakhtalifiana katika masail, maulama wamekhtalifiana fi hukmi tariki sala, maulama wamekhtalifiana fi wujubi qira'ati al-Fatiha khalfa al-imam wa adami wujubiha, sio? Hii ni khilafu ambayo haina furqa, lakini inayokatazwa ni furqa, mfarakano, kuleta mfarakano kwa Uislamu. Hii ndio inayokatazwa, kama walioleta mfarakano hawa watu wa bid'a. Na kila aliyetoka katika kundi hili la jamaa ndiye anayeleta mfarakano, lakini ahlu sunna wal jamaa wote wanahimiza al jamaa kufuatia aya hizi za Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu, msifarikiane. Kwa hiyo da'wa ya ahli sunnati wal jamaa ni da'wa inayohimiza jamaa na ni da'wa inayokataza furqa, mfarakano baina ya Waislamu. Wala si katika sifa ya Waislamu mfarakano, lakini Waislamu wamefarikiana sasa hivi katika ibada pia. Katika ibada pia kuna mfarakano, watu wa bid'a wasali kivyao kinyume cha hivi alivyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, si ndio? Sala pia hawamfuati mtume sallallahu alaihi wasallam. Adhana, kuanzia adhana wao wanafanya bid'a, iqama ni bid'a, na sala ndio hivyo hivyo wanaongezea watu wa bid'a. Ushaingia kwenye misikiti ya watu wa bid'a wakiadhini au wakiqimu, simshaingia zi اللهم صل على محمد وعلى محمد اشهد ان لا اله الا الله على فجوه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله زتوكا ابي زي اشهد ان لا اله الا الله بس واو ومشازويا كوونغيزيه وونغيزيه صلاه ني هيو هيو لازم واونغيزيه نوايتو انا اصلي فرض الظهر سي اليوم تاريخ غابي اليوم سي واتاجا فيها تاريخ ساسا هاني مambo kuongezea furqa mpaka katika sala wanafanya furqa. Sasa walioleta furqa ni hawa, sio da'wa ya sunna wal jamaa. Da'wa ya sunna wal jamaa inahimiza jamaa, haileti furqa. Watu wa kitu kimoja katika ibada, katika akhlaq, katika aqida, katika manhaj. Hii ndio da'wa ya sunna wal jamaa salafiyin. Lakini hawa watu wa bid'a ndio wanaoleta furqa hizi, na si katika sifa ya Waislamu furqa. Lakini wanaambiwa, lakini hawasikii. Allah anasema wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim fariqun. Msii katika washirikina waliofarikisha dini yao. Hasa ahlu sunna wal jamaa hawajafarikisha dini yao. Ati ukishikia fasiri aya hii asivyo na akili, ati yasema hii aya hii inawarudi hawa salafiyin, maanake hawa ndio waliofarikisha dini. Wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu, ni hawa ahlu sunna wal jamaa. Tafsiri hiyo kaipata wapi? Kaipata wapi tafsiri hiyo? Kasoma wapi huyo? Kasoma wapi? Mimi simjui vizuri. Kasoma wapi? Sasa ajifasirie kihawaza nafsi yake. La, sio hivyo bwana. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni hatari sana kufasiri aya kinyume cha walivyofasiri salaf. كما لبزم شيخ الإسلام ابن تيمية: من فسر القرآن والحديث بغير تفسير السلف هو لازم أبوتين. أنا أفسر القرآن والحديث كويسيو كتفسير السلف لازم أتبوتين أتاك أتاك جهول هذه فسرية. Kwa hiyo ahli sunna wal jamaa da'wa yao ni kulingania watu wawe jamaa moja linalofuata akida hii sahiha na manhaji hii sahihi na ibada alizofundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanatabi'u sunna wal jamaa wanajtanibu shudhudha wal khilafa wal furqa wa anna al jihad madin mundu ba'atha Allah nabiyahu alayhi salatu wa salam إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. جهاد الإمام نيني كويندليا تانبو الله لبمبوتوم متموك عليه الصلاة والسلام مبقى كتاك بسمام قيام فموجنا هوا فيونغوذي من أئمة المسلمين حقا نروديتنا شرطي جهاد وأن الجهاد ماضي منذ بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. حكنا لولوتي لتقلوا بطلشة صلاة إلى الجهاد جهاد إنين كويندليا تنقو الله لبنبا متوميوك أتومي عليه الصلاة والسلام مبقى كتاك بسمام قيامة مع أولي الأمر فمودنا ها فيونغوزي من أئمة المسلمين كتك فيونغوزي وإسلام لا يبطله شيء حكنا لولوتي لتقلوا بطلشة جنبوا إلى الجهاد دعوة يا أهل السنة والجماعة هاي بينجي جهادي كوانا بدايها وما خوارج آية كتك قرآن زيكو نينجي نحديث زيكو نينجي زاكو ثبتش جهاد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير نموية كتك آية زيكو ثبتش جهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم. Sasa hawa wanasema ahlu sunna wal jamaa wanapinga jihadi. Ni urongo wao mahawarij. Sisi tupinga jihadi yao ya kihamasa. Sisi tusema jihadi ina masharti yake. Katika moja ya masharti hayo ni kuwe na imam. Katika masharti hayo ni idhnu alwalidaini, kwa mtoto ambaye ana wazazi lazima awatake idhini wazazi wake. Hawataki masharti hayo, makhawarij hawayataki, pamoja ya masharti yako katika Qur'ani na hadithi za Mtume SAW. Kwa hiyo jihadi ipo ikiwa ni ya kweli, ikiwa ni ya kweli, si jihadi ya Somalia. Hakuna jihadi Somalia, ili ni harbul fitna. Waislamu kwa Waislamu wanapigana kwa kutaka uongozi tu, kutaka uongozi tu. Sasa hivi utasikia bomu limeanguka msikitini Somalia mara nyingi sana. Utasikia Waislamu wameuawa, wamerushiwa bomu ndani ya msikiti, au mmoja kajilipua ndani ya msikiti. Sasa jihadi kwako na kuwa Waislamu jihadi, akuwa makafiri itakuwa nini? Sasa jihadi ni Waislamu na makafiri, vita tena li'ilai kalimatillah, wanapigana Waislamu kwa ajili ya kuliweka juu kalima la Allah. Hii ndio jihadi. Lakini pale sio jihadi ile Somalia. Walillahi alhamdu ahlu sunna wal jamaa, hakuna hapa khariji, hakuna khawariji, alhamdulillah. Hatuna akida za kikhawariji sisi. Kwa hiyo jihadi ipo ila yaumi alqiyama, aya ziko katika Qur'ani, hadithi za Mtume SAW ziko sahiha zinazothibitisha jambo hili la jihad na ibada hii ya jihad. Wa anna al-jihad madhi mundu ba'atha Allah nabiyahu alayhi salatu wassalam ila qiyami as-sa'a ma'a ulil amri min a'immati al-muslimin la yubtiluhu shay'un. Hakuna jambo lolote litakalo batilisha jihad, lakini kuna masharti yake mengi yaliyowekwa na maulama, masharti ya hiyo jihadi ambao ni jihadi sahihi. Wal hajj kadhalik, haji hivyo hivyo, haji nayo inaendelea ila qiyami saa, haji nayo ipo mundu ba'atha Allahu nabiyahu alayhi salatu wassalam إلى قيام الساعة. والأدلة كثيرة للحج، لا يخفى عليكم هذه الأدلة. ودفع الصدقات، ودفع الصدقات من السوائل إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. ودفع الصدقات من السوائل إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. ودفع الصدقات من السوائل إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. كتوى صدقة زاكة katika sawail wanyama wale wanaokwenda malishani, wale wakala wenyewe wakauli, hao ndio sawail, wale wanyama ambao wanatoka wanapelekwa kule kula vyakula vyao na wanarudi, hawa ni sawail. Hawa ndio ambao ni lazima watolee zaka, sio wale wanaoletewa vyakula pale katika mazizi yao, wale hawana zaka wale. Lakini sawail ni wale ambao wanatoka kwenda katika mar'a wakala huko alafu wanarudi kila siku, hawa ndio sawali. Kwa kutoa zaka katika wanyama hawa, kuwapa ulil amri viongozi, min a'immatil muslimin, katika viongozi wa Waislamu. Hii ndio asili ya zaka. Asili ya zaka ni kwamba kuna imamu kiongozi wa Waislamu, wale wenye uwezo matajiri ya zakatul mal wanampelekea yule kiongozi, yule kiongozi anatafuta wafanyikazi wa kupeleka zaka kwa wale walengwa, wale wastahiki. Hii ndio asili ya zaka. Asili ya zaka ni kwamba wale matajiri wanampelekea kiongozi wa Waislamu, yule kiongozi sasa ndio anatafuta watu ambao ni wale wafanyikazi, wale ndio wanaopeleka zaka, peleka zaka mahali fulani, peleka zaka mahali fulani, kwa maskini kadhaa, kwa mafakiri kadhaa. Hii ndio asili ya zaka. Lakini sasa hivi kwa vile hakuna kiongozi wa Islamu, wale matajiri wanatoa wenyewe. Ha? Wanatoa wenyewe. Lakini asli ni kwamba wanapelekewa kiongozi wa Islamu, yule ndiye anasimamia yale mambo ya kuipeleka zaka kwa wale walengo ambao maskini, mafakiri, zile asnafu thamania zilizotajwa katika aya ya surati Tauba. Kwa hii ndio asli ya zaka. Lakini sasa hivi jambo hili halipo. Sasa baadhi ya matajiri, sio wote, baadhi ya matajiri wanatoa wanavyotaka wao, wanatoa zaka wanavyotaka wao. Wengine wanawapangisha watu fuleni, halafu wanawapa 200 200, tena wanakwenda benki wanazitoa mpya zile. Huko hakuna 200 huko, kule Kenya kuna 200, noti za 200 200, noti za 500. Sasa mtu ana mamilioni ya zaka, anatoa zile noti mpya za kuna benki zile mpya zile za 100 100, yani wale watu wetu wafurahi wakipewa 100 mpya, wakati anatakiwa atoe mamilioni. Sasa kwa vile hakuna imam kiongozi wa Uislamu ambaye anatakiwa kupelekewa zile zaka na kumpigia mahesabu, wewe unatakiwa utoe milioni 20 zaka, hakuna hivyo. Sasa yule mtajiri sasa hivi anatoa anavyotaka yeye, kama ilikuwa atoe milioni 20 atatoa milioni 1, hivyo wanafanya hivyo. Na hiyo sasa 100 100, 50 50, kule kuna mtu za 50 pia mkiazi na kwa benki anapewa 50 50, anazoa. Sasa sivyo hivyo. Idhan wadafu salati min as-sawaimi ila ulil amri min a'immatil muslimin, katika viongozi wale wa Waislamu. Wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa la yudra ma hum 'inda Allahi 'azza wa jalla. Wan nasu mu'minun fi ahkamihim wa mawarithi wa mawarithihim wala yudra ma hum inda Allahi azza wa jalla. Watu ni waumini katika hukumu zao na mambo yao, yale mambo yao ya kurithi. Watu mu'minun ni waumini, fi ahkamihim, katika hukumu zao, wa mawarithihim, na mawarithi zao. Wala yudra ma hum inda Allahi azza wa jalla, haijulikani yale walionayo katika nyoyo zao, inda Allahi azza wa jalla, mbele za Allah azza wa jalla, hawajulikani yaliyomo kwao katika nafsi zao, katika nyoyo zao, hayajulikani. Inda Allahi azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua. Lakini watu waislamu ni mu'minun, fi ahkami, katika hukumu zao, wa mawarifihim, wala yudra ma hum inda Allahi, haijulikani yale watakaokuwa nayo au hali watakaokuwa nayo kwa Allah azza wa jalla. Hakuna mtu anayejua kwamba huyu aenda peponi, huyu aenda motoni, huyu ataadhibiwa, huyu ataadhibiwa. Hakuna katika Uislamu anayejua hivyo. Hii ni ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Waislamu wanaamini hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala na zile hukumu za mirathi wanaziamini. Wala yudra ma huma inda Allahi azza wa jalla, haijulikani ile hali yao, hali watakayokuwa nayo kwa Allah azza wa jalla, hii haijulikani. Lakini mtu akimwona muislamu mwenzake amdhanie vizuri, amdhanie vizuri, asimpe hukumu hapa duniani. Hatuna haki ya kutoa hukumu hapa duniani, wala kifa pia hatuna haki ya kutoa hukumu. Fulani enda peponi, fulani enda motoni. Waislamu hawana hukumu hizo, hawana haki ya kutoa hukumu kwa waislamu wenzao. Ama kafiri la shaka, makafiri la shaka kwamba wao enda motoni, tuna hukumu hivyo kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini waislamu hatuna haki ya kumpa hukumu muislamu hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua hukumu yake. Walidhalika fil Bukhari wada unwan fulanun babu la yuqalu fulanun shahid. Huu ni mlango, haisemwi fulani ni shahid. Huwezi ukamhukumu mtu hivyo, huwezi ukamhukumu kwamba fulani ni shahid manake enda peponi, au fulani ni kadha enda motoni. Huwezi ukamhukumu hivyo. Wala yudra ma huma inda Allah, haijulikani hali walionayo kwa Allah azza wa jalla. Faman qala, namalizia nukta hii, faman qala innahu mu'minun haqqan fa huwa mubtadi, wa man qala huwa mu'minun 'inda Allah fa huwa min al-kadhibin, wa man qala inni mu'minun billahi haqqan fa huwa musib. Anasema mimi ni mu'min kwa haq, huyo ni mzushi. Ana mu'minun haqqan, ايش معنى haqqan 100% manake ha, wanasema mimi ni muumini 100%, huu ni mzushi. Ha? Vipi 100% na wewe ni basha, wewe ni mwanadamu. Ha? Wakosea, wapatia. Kwa uwezi ukajiamini hivyo kusema ana muuminun haqqa, yani 100% mimi ni muumini, huu ni mzushi. Wa man qala huwa muuminun 'inda Allah fa huwa min al-kadhibin. Na anayesema yeye ni muumini kwa Allah, huu ni katika warongo. Huwa mu'minun 'inda Allah, ha, huyu min al-kadhibin, ni katika warongo. Ni vile vile kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua moyo na nafsi ya mtu mwenyewe. Huwezi ukasema wewe ilmu hii iko kwa Allah, wa mimi ni mu'min kwa Allah, 'inda Allah, ana mu'minun 'inda Allah, huu ni urongo. Fa huwa min al-kadhibin. Wa man qala inni mu'minun billahi haqqan fa huwa musib. Anasema mimi ni mwenye kumwamini Allah kwa haki, huyu ni mwenye kupatia. Mimi ni mwenye kumwamini Allah kwa haki, na muamini Allah kwa haki, huyu musib, huyu ni mwenye kupatia. Na sote tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe ni katika wenye kumwamini Allah kwa haki. Lakini uwezi ukakata moja kwa moja ukasema ana mu'minun haqqan, mwenye kumuamini yani imani nzima yote kwa haq 100%. Hiyo uwezi ukajua hivyo. Idhan wa man qala innahu mu'minun lillahi haqqan fa huwa musib, anayesema kwamba mimi ni mwenye kumuamini Allah kwa haki, huyu ni mwenye kupatia. Tusimame hapa, tutakuja inshallah kumalizia walmurji'atul mubtadi'a dhullal بإذن الله تقول يكون زيابا بإذن الله تتعيه كما هو يسمى كماليزا هذا نزل بك حسازان بميلي هو يرشع بإذن الله تتعيه كماليزا هي رسالة الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله لا بس يجوز الرد